і жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. У эфіры Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны», з вамі Ганна Соус. Адзін з арганізатараў сёлетняга дня волі ў жывым эфіры са святкавання ў горадні параўнаў перамовы з уладамі з размовай з жанчынай у крытычныя дні. Гэта выклікала рэзкую крытыку, рэакцыю ў сацыяльных сетках, стала падставай для наступнай высновы, якую зрабіла грамадская актывістка Наста Базар. Я працытую: «Прыкра прызнаваць, але белмоўная тусоўка збольшага існуе ў суперпатрыархальнай сістэме. Гэта толькі маё меркаванне, канешне, не ўсе белмоўныя такія». А ці памыляецца Наста, альбо ў нечым мае рацыю, гэта мы абмяркуем з грамадскай актывісткай, сябры парты БНФ Кацярынай Шуст, журналісткай Любоў Лунёвай і самой Настай Базар, дырэктаркай тайм-клубу «Сямейны падворак». І, Наста, вот адразу вас хачу папрасіць патлумачыць, чаму у вас склалася такое меркаванне? Вы самі ж беларускамоўныя, вот пра беларускамоўную тусоўку. Ці, можа, гэта вот збольшага тычылася некаторых беларускамоўных лідараў, апазыцыйных структураў ці грамадскіх арганізацый, людзей, якія імёны проста часцей гучаць? Маё меркаванне, таму што беларуская мова — гэта традыцыя, гэта тое, што забываецца, і тое, што шмат хто спрабуе аднавіць, захаваць, развіць і так далей. І таму, безумоўна, яно можа датычыцца іншых традыцыяў. І, ну, маё назіранне такое, яно склалася з таго, што шмат якія, у асноўным гэта мужчыны, безумоўна, але, ну, той самы ролік пра «Адбірай майго каня», пра аўтамыйку, альбо які-небудзь лозунгі кшталту «Мацуем братэрства», класная фірма, але «Мацуем братэрства», не сястрынства і не народ. Ну, і вось такія выказванні, ну, і плюс, канешне, вось гэта сітуацыя з адмінай законапраекту супрацьхатняга гвалту, калі пачалі вельмі шмат пісаць пра тое, ці варта біць дзяцей, ці не, і стала зразумела, што, ну, і беларускамоўных сем'ях вельмі шмат хто падтрымлівае тое, што трэба біць дзяцей там, ну, у якасці выхавання. Вось, я не хачу, каб мая думка выглядала вельмі аднабока, і там пайшлі такія дыскусіі кшталту, а рускамоўнае што не так? Не, я безумоўна лічу, што беларускамоўнае грамадства, прынамсі тое, якое я ведаю, вельмі адукаванае і больш адукаванае, чым там па нейкім іншым крытэрыям, калі глядзець людзей. Таму я вельмі паважаю гэтую суполку, але вось гэты факт, ну, ён застаецца, ну, гэта маё меркаванне. Не застаецца, таму што, ну, гэта кшталту традыцыі, а традыцыя — гэта патрыархат, на жаль, больш, чым роўнасць. Таму я па-ранейшаму так лічу. Ну і так, я згодна з тым, што гэта ў асноўным ад тых, каго больш чуваць. І, на жаль, мужчынскіх галасоў беларускамоўных чуваць шмат болей, чым жаночых. Кацярына, вось ваш голас беларускамоўны таксама чуваць. Ну, вядома ўсім, што беларускае грамадства дастаткова традыцыйнае, дастаткова патрыархальнае. А як вы лічыце, ці залежыць узровень патрыархальнасці ўвогуле ад мовы зносінаў? Ну, ці такі самы сексізм і гендерны стэрэатып у той жа самай прапорцыі гэтак жа дэманструе расійскамоўная большасць у Беларусі? Ну, ці вот, як Наста слушна сказала, да беларускамоўных чаканні проста большыя, каб яны не толькі вот каштоўнасці дэмакраты падзялялі, але, так, пажартую, слова «гендер» не баяліся. Я не лічу, што беларуская мова неяк павязана са стэрэатыпамі. Я катэгарычна не згодная з высновай Насты. І у мяне абсалютна не ўзнікае такіх асацыяцый, як у Насты. З некаторымі невялікімі выключэннямі беларускамоўная тусоўка ў нас — гэта акурат цікавыя, разумныя, цывілізаваныя і ідэйныя людзі, і не толькі ў дачыненні да мовы. І сярод іх трапляюцца людзі з рознымі поглядамі, але, ну, я не разумею, чаму мы павінны характарызаваць вот супольнасць паводле негатыўных прыкладаў. Ось давайце паглядзім, колькі ў нас станоўчых, яркіх, актыўных жанчын хаця б сярод беларускамоўных. Тая ж Ніна Багінская, якая заўжды выходзіць на акцыю супраць моцных, страшных мужчын у форме. Тая ж Алена Анісім, якая займаецца палітычнай дзейнасцю, заявіла пра свае прэзідэнцкія амбіцыі. Патрыархат — гэта, я нагадаю, сістэма, якая разглядае выключна мужчыну ў якасці носьбітаў палітычнай улады. А мы бачым шэраг беларускамоўных актывістак і ніякай крытыкі з боку мужчын пра тое, што яны займаюцца і паліткай, і грамадскай актыўнасцю. Тая ж Наста Дашкевіч, якая рэалізавалася і ў грамадска-палітычным жыцці, і ў асабістым, і пры ўсіх сваіх хрысціянскіх поглядах, вось проста сваёй актыўнасцю аспрэчвае, ну, любыя патрыархальныя ўстаноўкі хрысціянства. І вось дзе тут патрыархат? Але я магла з дакладнасцю адзначыць адну групу ў Беларусі, якая сапраўды транслюе страшна патрыархальныя каштоўнасці. І гэта так званы рускі свет. Гэта не расійскамоўныя, але расійскаарыентаваныя людзі, якія прыхільнікі расійскага імперыялізму. А чаму? Таму што ўсе сапраўды патрыархальныя рэчы да нас ідуць пераважна з Расіі. І там яны транслююцца вельмі шырока. І палітыкамі абодвух палоў, і царквой, якая адыгрывае нашмат большую ролю ў жыцці грамадства, чым праваслаўная царква ў нас. І на практыцы, і ў культуры. Беларускія традыцыі, насамрэч, гэта еўрапейскія традыцыі. А вось Расія сённяшняя, гэта традыцыі дзікунства нейкага. І мне здаецца, мы проста пачалі забываць, што такое сапраўдны патрыархат. А гэта і тая ж Чачня, дзе дзяўчыну вось публічна ўсю краіну прадаюць у шлюбнае рабства, і ніхто не можа яе ратаваць, ніхто не можа нічога зрабіць, таму што кіраўнік гэтай рэспублікі непасрэдна расправіцца з такімі людзьмі. Гэта маскоўская клініка, вось зусім недавно быў прэцэдэнт, дзе жаночае абразанне рэкламуецца адкрыта на афіцыйным сайце і таксама ніякіх наступстваў. І закон пра хатні гвалт, які тут быў згаданы, да, ў Беларусі яго не прынялі, але ў Расіі прынялі норму, якая дэкрыміналізуе першы выпадак хатняга гвалту. То бок, гэта ўвогуле, па-моему, нешта страшнае. І гэта толькі некалькі прыкладаў на самрэч іх нашмат болей. Таму дакладны адказ Давайте сапраўды не будзем арыентавацца на Расію, а можа на Украіну, Літву, дзе там сапраўды іншы. Беларускамоўная тусоўка. Дзякуй вялікі, Каця. От я таксама падзялюся яшчэ некалькімі сваімі такімі журналісцкімі назіраннямі сёлетняга дня волі. От калі затрымлівалі музыкаў Вольскага, Вацюшкевіча, Варашкевіча, Ракеляна, я глядзела стрым, які журналісты рабілі незалежныя. От ніхто не гаварыў, што разам з імі ў варанок трапіла жонка Вольскага, хаця это было абсалютна бачна. Як яна туды заходзіла. А потым яшчэ адзін стрым я глядзела ўжо, калі всіх сустракаюць з пастарункаю. Разам з Вольскім выйшла жонка. І журналістка, не журналіст, нават ні слова не запыталіся, як яна там некалькі гадзінаў у міліцыі прастаяла. Ясна, што Вольскі зорка, увага да яго вялікая, да іншых музыкаў. Але хаця б некалькі слова пра жонку, якая таксама трапіла ў пастарунак, не заўважылі яе проста. От, Люба, вы ў экстрэмальных умовах на масавых акцыях працуеце. У жывых эфірах шмат гадоў. Добра ведаеце і апазіцыянераў, і актывістаў розных пакаленняў. Ці вы з высновай Насты Базарп, ці пагадзіліся б? Дарэчы, пра жонку Вольскага я даведалася адразу, як толькі прыйшла на вуліцу Камсамольскую. Паколькі сама працавала, то ў той момант не сачыла, як там хто журналістаў напісаў пра гэта. Але ў Фейсбуку пра гэта было адразу напісана і дакладна. І я не была каля міліцыі цэнтральнага району, калі выпускалі затрыманых, бо акурат у гэты момант была ў наўпроставым эфіры ў студыі. Таму не магу сказаць за тых журналістаў, які там былі. Але мне падаецца, што тут нават справа не ў патрыархальнасці грамадства, а ў агульным паніжэнні прафесійнасці, прычым гэта тычыцца абсалютна ўсіх сфераў. Усе кінуліся да вядомых музыкаў, не спыталі ў жанчыны, як яна там была хутчэй за ўсё, таму што жанчыны ў нас у пастарунку зусім не менш трапляюць, чым мужчын. І нікога не здзіўляе, што туды патрапіла жонка Вацюшкевіча, прабачце, Вольскага. Вядомых музыкаў у нас пакуль не кожны дзень затрымліваюць. А вось жанчын, гэта для нашай рэчаіснасці звычайная рэч. Сёння нават дзве жанчыны трапілі ў суд, якіх двое сутак пратрымалі пад вартай. Гэта Алена Толстая і Наталія Гарачка. А што тычыцца белмоўнай тусоўкі, то мне цяжка пагадзіцца, насамрэч. Усё грамадства патрыархальнае, і чаму тады нейкія асобныя тусоўкі ці там групоўкі мусяць быць не такімі патрыархальнымі? Але ўсё ж мне падаецца, што ў беларускамоўных асяродках жанчыны значна больш прасунутыя, чым у іншых. Па-першае, свядомы выбар мовы, а мы ўсё ж большага гарадскія, нашы бацькі размаўлялі з намі па-руску, ён ужо сам па сабе сведчыць аб тым, што той ці іншы чалавек асмеліўся зламаць стэрэатыпы. Гэта чалавек, які працуе над сабой, і гэтая праца не будзе спыняцца. По-другое, беларускамоўная тусовка складаецца з людзей, якія маюць часцей за ўсё вышэйшы адукацыйны ўзровень у параўнанні з рускамоўнай тусовкай, калі так можна казаць. Некаторыя з іх маюць вучоныя ступені, сярод іх шмат так званай нефармальнай моладзі, і збольшага гэта людзі творчых прафесій. Так што не магу пагадзіцца з тым, што яны ствараюць суперпатрыархальную сістэму. Ну і па-трэцяе, па-беларуску пасада Насты Базар, дырэктарка, а ў рускай мове такога няма. Там усе такія пасады маюць выключна мужчынскі род, дырэктар, кіраўнік, пракурор і гэтак далей. І мне падаецца, што беларуская мова сама па сабе задае больш дэмакратычны вектар у такім модным паняцці цяпер, як гендар. Ганна. Дзякую, Люба. От я падзялюся яшчэ сваім уражаннем. У аўторак, пасля таго, як выйшаў на свабоду Дзмітэр Дашкевіч, ён рабіў жывы эфір у Фейсбуку, гаварыў з людзьмі і адказваў на розныя пытанні. І Крысціна Шаянок, судовая перакладчыца з Чэхіі, якраз от працытавала яму аднаго з арганізатара Дня волі, не называла яго, вот это яго заяву пра тое, што размаўляць з уладай, тое самае, што гаварыць жанчыны ў крытычныя дні. І папрасіла пракаментаваць. І Дзмітэр, ну, які самымі рознымі выказваннямі, вот пра ЛГБТ, як бы вядомы такі, але Дзмітэр вельмі крытычна паставіўся да гэтага выказвання і сказаў, ну, напэўна, чалавек не падумаў, можа, як бы, і я, бывае, не думаю, і потым, як бы, сам разумею, што не тое сказаў. Вось, ну, такая крытычная была рэакцыя яго і да гэтай заявы і да самога сябе, напэўна, вот, ну, мяне вот шчыра скажу, гэта так узрадавала такая ягоная рэакцыя. Ну вот, але насамрэч, калі мы пачнем за ўсе гады розныя такія стэрэатыпныя сексісцкія альбо гамафобныя цытаты збіраць з вуснаў вядомых людзей па-беларуску і па-руску, то спіс можа быць вельмі доўгі. Мы на асобы, я не думаю, што варта зараз пераходзіць. Ну вот, калі мы чакаем як бы вот стэрэатыпаў, там заяваў пра дарагіх жанчын ад Аляксандра Лукашэнкі, то вот для многіх, як для нас, ты прыкра чуць такое з вуснаў адукаваных беларускамоўных лідараў, такія вот і становяцца ахвярамі рэпрэсій, якія выступаюць за дэмакратыю, за нацыянальныя каштоўнасці і незалежнасць. Нас тут, як вы мяркуеце, вот, ну, калі ў чалавека спалучаецца і ахвярнасць, і барацьба, але і добрая арганізацыя, напрыклад, вот такое мерапрыемства, як Дзень волі, з другого боку, вот такія стэрэатыпы, гэта трэба падзяляць. Вот які крытэр мусіць быць найважнейшым, як вам падаецца, вот, добра арганізаваная акцыя, вот, альбо вот, напрыклад, не прыняць закон аб хатнім гвалце ці паблажлівае стаўленне да жанчын, як вот вы бы для сябе гэтае пытанне? Ну, я, па-першае, хацела б яшчэ адрэфлексаваць на то, што пачула. Я згодна, безумоўна, з суразмоўцамі маімі. Пытанне толькі ў тым, мы параўноўваем, ці мы цягнемся да лепшага. Калі параўноўваць, я не хачу параўноўваць, тым больш з рускамоўнай тусоўкай. Я згодна з жанчынамі, што я таксама лічу, што рускамоўная тусоўка у большасці больш адукаваная, больш разумная. І менавіта, можліва, таму у мяне, напрыклад, так, у мяне ёсць трошку больш чаканняў, калі мы кажам пра дэмакратыю, калі мы кажам пра свабоду, а для мяне свабода гэта не толькі свабода мяне як беларускі, але свабода мяне як жанчыны. Тады так, у мяне ёсць чаканні. І вось тут наконт падзяляць, такое добрае пытанне, я доўга пра яго таксама думала, і калі гэта будзе чалавек, які будзе раздзяляць мае каштоўнасці, я буду за яго ці за яе. Але калі чалавек не будзе раздзяляць мне каштоўнасці з большага, але будзе беларускамоўным, я не буду раздзяляць гэтую пазіцыю. І, ну, мне прыкра было пачуць вось гэтую заяву, і я не пагаджуся ўсё роўна з гэтым. І я лічу, што калі мы ўжо кажам пра тое, што да, мы адукаваныя і за дэмакратыю, тады, ну, давайце тады цягнуцца да лепшага, да большага. Вось, ну, і мне трошку непрыемна чуць пра тое, што гендер гэта модна ці не модна, гэта не модна, гэта проста ёсць. І пра гэта пара ўжо казаць. І, ну, калі я чую ад беларускамоўных адукаваных людзей пра тое, што, ну, пра гамафобію, напрыклад, ну, мне не зразумела гэта тады. Ну, і калі рабіць выбар, у прынцыпе, я зрабіла яго, напрыклад, я пачала весці сацыяльныя сеткі па-русейску, таму што я зразумела, што тэмы, на якія я пішу, якія вельмі моцна адгукаюцца, якія шмат каму дапамагаюць і дапамаглі. У прыватнасці, я пішу пра жанчын, пра хатні гвалт. Ну, я зразумела, што калі я зразумела, што па-русейску не даходзіць хутчэй, тады я зрабіла гэтую выснову. Гэта не значыць, я не лічу абсалютна сябе здрадніцай мовы. Я размаўляю на мове, я люблю мову, і яна мая. Вось, тут пытанне проста ў тым, што для мяне, ну, на цяпер больш важна. Для мяне больш важна данесці сваю пазіцыю, для мяне больш важна, каб мае дзяўчаткі, якія, ну, мае дзве дачкі, каб яны выраслі ў больш вольным грамадстве, каб яны не сутыкаліся з гэтым, з усім тым лагерам, з якім сутыкнулася я. Вось, і калі я буду гэта рабіць так, каб яно было яшчэ па-беларуску, будзе супер. Але калі выбіраць, то так, я выбіраю жыць у несексізме, я выбіраю жыць у роўнасці, я выбіраю жыць у свабодзе жанчын. Тому так, можливо, мені більш високі потребування до білоруськомовної тусовки. Мабуть, я так откажу. А, калі ласка, Катя, ви ці для вас такий вибір стоїть? Ну, я, конечно, сутикаюся час от часу з некоторыми речами, які мені неприємно чути з вуснов білоруськомовних людей. Але я б не відзначила, що це нейка система чи нейка закономерність. Я б хоча і сказала, що це одинкові випадки. І у випадку, коли таке відбувається, я маю волю, я маю можливість з гэтымі меркаваннями спрачацца, аргументаваць, неяк сваім уласным прыкладам даводзіць памылковасць такіх стэрэатыпных меркаванняў. І гэта будзе цывілізаваны дыялог. І мені нема ніяких ілюзій наконт того, що побутові стереотипи зникнуть ніяк хутко і в один день. Я розумію, наскільки повільно зміняється свідомість людей як в широкій масі в порівнянні зі зміною, наприклад, закону. І тому я просто бачу гэта ўсё ў працэсе, я бачу вельмі вялікую адказнасць, ну, і саміх жанчын, якія сутыкаюцца са стэрэатыпнымі нейкімі выказваннямі ў дачыненні да іх, руйнаваць гэтае выказванне, руйнаваць гэтае меркаванне сваім прыкладам, сваёй актыўнасцю, сваім нейкім іншым стаўленнем да гэтага. Вось. І, ну, так, канешне, часам гучаць нейкія дзіўныя для мяне рэчы і ад беларускамоўных людзей, але вось, напрыклад, калі ўзяць тыя ж аборты, шмат беларускамоўных людзей выступае за іх забарону. Але адзіны прэцэдэнт у Беларусі, дзе сапраўды адмовілі жанчынам у праве на аборт, ну, яго стварылі не беларускамоўныя людзі. Гэта ўжо паказнік нейкі. Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. Люба, ваше меркаванне? Ну, я только могу сказать вот у как бы Насте про то, что она кажет, что вельми хочется, и нам, конечно, всем хочется, как девчатки, которые зараз маленькие, росли у такой ситуации, когда женщины будут больше свободны. И я хотела просто поравнать, что хочем мы, не хочем, але все равно у этом накерунку ситуация полепшается. Вот когда, например, я была маленькой девчинкой, и могла там, ну, скажем так, у молодших классах бегать там по коридору, что нам казали наставницы? Ты же девочка. Справа в том, что то, что хлопцу могли даровать, девчонке было, девчонка мусила быть прикладом. Теперь такого уже в школе не подчуешь. И они носятся, и уже никто не поделяет там, девчонка, ты хлопчик, и так далее. И это уже становший некий момент. А что тычется там забороны абортов, как сказала Катя, ну, конечно, тут мова тут вовсе ни при чем. Тут есть некие религийные переконания, и целый там такие мех разных проблем. Але да патриархальности это, мне подается, не мае такого дочинения. Это уже, ну, крыху, я кажу, з іншай оперы. А ну, як калі казаць пра маё меркаванне, то, ну, мне падаецца, што вот у беларускім асяродку роўна такі ж спектр меркаванняў, вот, і поглядаў на розныя рэчы, як у любым іншым. Магчыма, я памыляюся, тут такой сацыялогіі мы дакладна не правядзем. А вот калі Наста паглядзець на беларускамоўную жаночую тусоўку, вот гэтая выснова ваша пра існаванне ў суперпатрыархальнай сістэме, цяпер яна спрацавала? Слухайте, ну, я ведаю вельмі шмат беларускамоўных актыўных жанчын, і якіх я паважаю і люблю, і ведаю шмат рускамоўных, і польскамоўных, і англамоўных. Я згодна з суразмоўцамі пра тое, што, мабыць, тут няма такой прамой сувязі, што да мовы, што вось калі беларуска мова, тады патрыархат. Ні, я просто у нас паўсюль патрыархат, тому так. Хочай тут так, пра маё некае жаданне, што, ну, калі можа такі разумны, то давайце рухацца далей. Вось. Ну, і пра тое, што, на жаль, як і ў рускамоў на тусоўцы і ў іншых, зусім іншых сферах, просто гэта ёсць незалежна ад мовы. Вось. Але што датычыцца жанчын, ну, я б сказала, што так, я згодна з тым, што калі мы ўжо свядома выбіраем некі ну, некі шлях, ну, у прыватнасці зараз мы кажам пра мову, але можна сказаць пра розныя рэчы, можна сказаць пра і пра фемінізм, і пра ЛГБТК, альбо пра альтэрнатыўную адукацыю, пра што заўгодна. Але калі чалавек робіць свядомы выбар, тады безумоўна гэта больш адказнасці і больш свядомасці ў чалавека. Ну і таму, ну я не магу карацей сказаць, што беларускамоўныя жанчыны больш актыўныя ці больш разумныя, чым рускамоўныя, таму што я ведаю там і там вельмі шмат. Але так яны ёсць, і я вельмі рада, і мабыць, я тут нават пагаджуся з Кацярынай, таму Кацярына гэта сказала, што у беларускамоўным асяроддзі жанчын актыўных, мне здаецца, у прапорцыях так, іх болей. Ну і гэта безумоўна радуе. Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. Ліна, вядучых на кіроўных пазіцыях іх менш усё ж. Вот так, таму што так паўсюль, на жаль. Ну і таму я кажу, што ну давайце можа гэта мяняць ўжо неяк, не? Вот Каця, вы якраз актывістка партыі БНФ, магчыма, вы будзеце прэтэндаваць калі-небудзь, ці ўжо прэтэндуеце на кіроўныя пасады ў партыі. А вот як ці лічыце вы погляды кіраўнікоў партыі, вашых паплечнікаў, айцоў заснавальнікаў БНФ, якія ўжо як бы, ну, магчыма, і не ў партыі БНФ, а проста як ці лічыце вы іх патрыархальнымі погляды, вот пераважнай большасці і з вашага пункту гледжання, ці такая ўж дрэнная гэтая патрыархальнасць? Ну, у нашай партыі людзі з рознымі поглядамі, але я заўжды кажу пра важнасць таго, каб глядзець не на нейкія выключэнні, а на правіла, на тое, што больш распаўсюджана, і тое, што пераважае. І ось, калі б патрыархальныя погляды пераважалі ў кіраўніцтва партыі, то жанчын у гэтым кіраўніцтве зусім не мусіла б быць па такой логіцы. А я сама прадстаўляю, ну, не проста партыю як актывістка, я сама ўваходжу ў органы кіраўніцтва і ва ўправу, і ў СОІМ, і шмат жанчын ўваходзіць гэты органы, наколькі я сачыла з кожнай новай кадэнцыі больш і больш. У моладзевым крыле гэты адсотак дзяўчын у кіраўніцтве яшчэ больш. Дзяўчыны нават узначальвалі моладзь БНФ. І тое, што партыя пэўны час падтрымлівала кандыдата жанчыну на пасаду кіраўніка краіны, гэта таксама, на мой погляд, кажа пра адсутнасць нейкіх патрыархальных установак. І тое, што партыя перастала падтрымліваць Таццяну Караткевіч не праз прыкмету пола, а праз нейкія разнагалоссі палітычнага кшталту, праграмныя нейкія палажэнні, на мой погляд, гэта таксама вельмі яскрава сведчыць, калі жанчыну успрымаюць як годнага, вартага, роўнага палітычнага канкурэнта, вось гэта ёсць адсутнасць патрыархату. І з такім канкурэнтам можна змагацца на роўных, а не лічыць яго нейкім недачалавекам. Таму вось мой погляд такі. Люба, вось у журналісцкім асяродку шмат гадоў вы працуеце. Вот ці сутыкаліся, вы сутыкаліся з праявамі патрыархальнасці? Ну, у журналісцкім асяродку я маю на ўвазі не дзяржаўныя СМІ. Калегі паводзяць сябе даволі дэмакратычна. Ніколі не бачыла, каб на якой прэс-канферэнцыі нехта сказаў у нас: «О, апошняе пытанне, ну давайте дадзім магчымасць задаць яго жанчыне». Гэта абсалютна непрымальна ў нашым асяродку. Але вот калі мы глядзім тыя прэс-канферэнцыі, куды паклікалі толькі госсМІ, то мы такое можам бачыць. Ну, давайте дадзім апошняе там пытанне жанчыне. Гэта ўжо палічылі ў нас нейкай абразы. Можа, гэта таму, што мы працуем тут, у Беларусі, у такіх умовах, што калегі з інфармацыйных агенцій, якія з'яўляюцца жорсткімі канкурэнтамі, дапамагаюць адзін аднаму з інфармацыяй, выручаюць, калі нешта там не ўдалося зняць. Не буду развіваць гэтую тэму, бо кіраўніцтву тых агенцій гэта, відаць, і ў галаву не прыходзіць. І ніхто не глядзіць, жанчына там ці мужчына. Колькі разоў было падчас разгонаў акцыі, нехта трапляў у кадры, некаму заміналі здымаць, маглі зрабіць заўвагу. Але ў нашым асяродку абсалютна не было такога, каб пры гэтым падкрэслілі пол таго ці іншага калегі. Ну, ніколі такога не было. Ну, я б нават заакцэнтавала, што найбольш вот актыўныя ў асвятленні масавых акцый, якія могуць быць і небяспечныя, калі можна пацярпець, найбольш яркія журналісты, якія на іх працуюць, это якраз і жанчыны. А вот Александру Дынько, вас, Люба, як бы, вот, ну, вот вы такую легендарная ў гэтым сэнсе журналістка, так? А, так, ну, тут таксама найбольш небяспечным участку працы, дзе патрабуецца і хуткай рэакцыі, і ведання, і ўменне з праваахоўнымі органамі знайсці нейкі кантакт, так? Вось вам, што вы жанчына было. Зараз на мяне накінуліся ўсе мужчыны, але я магу сказаць, што сапраўды вот досвед сведчыць пра тое, што жанчына, калі такая некая трэшавая сітуацыя, жанчына паводзіць сябе больш, ну, можна сказаць, спакойна. Гэта не значыць, што ёй это ўсё, ну, абсалютна, яна такая больш талерантная. Проста жанчына, яна, відаць, ўсё ж такі, тут ужо размова ідзе пра пол. У жанчыны такая вось фізіалогія, псіхалогія. Яна можа сканцэнтравацца, вельмі халодна сябе паводзіць, нават некага супакойваць. Іншая справа, што на потым дома будзе адходзіць 2 гадзіны і не зможа заснуць. Але на людзях жанчыны могуць лепш мець канцэнтрацыю увагі. І гэта, ну, ўжо ёсць даследаванне на гэтай тэмы, як сябе паводзіць жанчыны, калі некая, ну, аварыя адбываецца. Так што тут, канешне, гэта проста не наша, вот, не тэма цяперашняй размовы. Але сапраўды жанчыны ў гарачых кропках больш так, мы іх больш ведаем, чым мужчын журналістаў. Вот і я яшчэ раз згадаю пост Насты, вот, які стаў падставай для сённяшняй перадачы, і там яна казала пра тое, што і не ведае беларускамоўных феміністаў ці пра феміністаў. Ну, там ўжо з'явіліся і пачалі называць імёны ў гэтым допісе. Ну, нас там назвалі б вы цяпер усё ж беларускамоўных феміністаў, пра феміністаў? Так, безумоўна, і я ўсё-ткі хачу яшчэ адрэагаваць, што, мабуць, я б цяпер напісала па-іншаму пост, каментар. Я б напісала не пра тое, што суперпатрыархальна, а пра тое, што, слухайце, ну, мы такія ўжо разумныя, давайце рухацца далей, мабуць, гэта было б лепей. Што датычыцца феміністаў, так, я, мабуць, мела на ўвазі ў першую чаргу, гэта якраз такі гучныя імёны палітыкаў і апазіцыянераў, але ў маім асяроддзі я ведаю вельмі шмат такіх людзей, і гэтаму вельмі рада. Як мінімум, гэта Андрэй Завалей, які ўзначальвае грамадскую арганізацыю «Дзела Пі», гэта Звітер Кароль, гэта Валдіс Сімон Канстанты, ну і насамрэч шмат мужчын, я ведаю, з якімі мне вельмі камфортна, якіх я падзяляю погляды, і які не называюць сябе феміністамі, як ты сам Александр Скрабовскі, які арганізатар «Сошл Вікенда», з якім мы вельмі на роўных працуем. Тому гэтых людзей хапае, і мне хапае асяроддзе, у якім я сябе адчуваю камфортна. Тут хутчэй пытанне да таго, што мы можам рухацца далей, і мы ўжо шмат зрабілі, і гэта ні ў якім разе не абясцэненне таго, што ёсць, а хутчэй за такі запыт і такое натхненне, давайце тады ўжо ісці далей. Ну і прынамсі паспрабуем выключыць такія выказванні, як прагучала ад арганізатара свята волі. Каця, можа, вы працягнулі б спіс беларускіх прафеміністаў? Ну, тут, канешне, шмат залежыць ад таго, вось, што менавіта ўкладаць у гэтыя тэрміны. Калі маецца на ўвазе там прадстаўнікі нейкіх арганізацый, якія сябе так пазіцыянуюць, я б магла б назваць і вось адзін з сяброў нашага сойму Алесь Жучкоў, напрыклад, ён вельмі актыўна займаецца гендэрнымі трэнінгамі і для мужчын, і для жанчын, і сам сябе называе феміністам. Калі разумець у шырокім сэнсе, вось проста як мужчын, якія падзяляюць ідэю роўнасці паміж паламі, то, ну, я магу назваць амаль усіх сваіх беларускамоўных знаёмых мужчын. І што тычыцца таго, што часам могуць узнікаць нейкія такія меркаванні, што беларускамоўная тусоўка падаецца патрыархальнай, так вельмі проста мне здаецца гэта змяніць, калі б усе і мужчыны, і жанчыны, якія маюць прасунутыя такія феміністычныя погляды, а ў нас такіх вельмі шмат, калі б яны ўсе перайшлі ў гэту беларускамоўную тусоўку, калі б яны ўсе размаўлялі па-беларуску, то, я думаю, ўжо ніколі ні ў каго б не ўзнікала такіх асацыяцый і падставаў так думаць, і нікому б не падавалася, што гэта патрыархальная тусоўка. Хоць я яе такой і не лічу, але прыемна было б, калі б усе тыя людзі, якія маюць такія прасунутыя в плане фемінізму погляды, яшчэ б і падтрымлівалі беларускую мову і размаўлялі на ёй. А Люба, калі ласка, і ваш спіс прасунутых пра феміністаў. Канешне, калі якісь арганізатар акцыі, палітык там ці бізнесовец кажа пра крытычныя дні, то мне падаецца, што тут пытанне нават не ў фемінізме. Гэта хутчэй справа густу, такое выхаванне ў чалавека, такое пачуццё ў яго гумару. Хутчэй за ўсё у гэтага мужчыны ёсць хаваныя праблемы ў стасунках з жанчынамі, а ў моманты нейкай напругі гэта і выскоквае між волі ў паветра. Ці можна нейкія няўдачы зваліць на крытычныя дні? Лёгка, калі сам не можаш паспяхова вырашыць нейкія праблемы. Што да таго, каго можна лічыць у нас феміністаў, то я б сказала, што мы ўсе час ад часу то апантаныя феміністы, то нам хочацца патрыархальнасці, і гэта нармальны працэс. Менавіта так, на маю думку, і нараджаецца здаровая талерантнасць.